și mâine nu-i, mâine nu-i. Astăzi are universul la picioare și mâine toți care n-are. Ce este viața omului goală după bani, de parcă ar trăi sute și mii de ani. Oricâți bani ai avea, nu poți să iei cu tine, ca în rai nu-s magazine. Cât ești mecherul de mare, are ziua lui când moare. Pământul nu-l stăpânim, toți ne naștem, toți murim. Oh! Au fost pe lume savanți, dar nici ei n-au fost iertați. Și oameni deștepți cu carte și tot n-au scăpat de moarte. Așa-i de când e lumea, toate-s trecătoare.